Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 27. sözü İçtihat Risalesini okumaya devam ediyoruz. Şimdi onun son kısımlarındayız. Bu risalenin bu son kısımlarında üstadımız ashab-ı kiramın neden yıldızlar gibi bize yol gösterici insanlar olduklarını, neden onlara yetişilmediğini, onların hangi meziyetleri, hangi özelliklerinden dolayı daima ön safta oldukları, onların sevap ve külli fazilet cihetiyle neden daima en çok sevapları aldıkları gibi hususları anlatıyor ve buradan zamanımız insanlarına çıkarılacak çok dersler var. Şöyle diyor üstadımız, evet madem sahabeler temelinden çatısına kadar İslamiyet binasının yapılışında onlar hazır bulundular, onlar hizmet ettiler. Ve Kur'an nurlarının aleme yayılması mücadelesinde daima en önde onlar bulundular. Evet, burayı anlıyoruz. İslamiyet ayet ayet gelirken hep onlara geldi. Onlara yol gösterdi. Bir problemleri varsa onların problemlerini çözdü. Ve Kur'an-ı Kerim'in nüzulünü baştan sona ayet ayet onlar yaşadılar. İslamiyet'in müessese kuruluşunu, namazın farz oluşunu, abdestin nasıl alınışını, zekatın nasıl verildiğini onlar her an, her gün yeni yeni Efendimiz'den öğrenerek, Kur'an'dan öğrenerek İslamiyet'in inşasını beraber yaşadılar. Yani bir yönüyle İslamiyet kurulurken onlar da bir yandan inşa oldular onunla beraber. Onlar her zaman önde oldular. Kur'an nurlarının aleme yayılması mücadelesinde de önde oldular. Es-sebebük el-fail, yani sebep olan işleyen gibidir sırrınca, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların sevaplarından, hasenatından onlar hisse alacaklar. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabih. Allah'ım sen bizim Efendimiz Muhammed'e, onun yakınları olan ailesine ve arkadaşlarına rahmet et diyerek, sahabelerin bütün Müslümanlarından, sevaplarından bir hisse aldıklarını bu okuduğumuz salavat-ı şerifelerle gösteriyorlar. Evet, değerli kardeşlerim, madem sebep olan işleyen gibidir, ilklerden olmak ve en güzel, değerli işlere, işin başında sebep olmak, arkadan gelecek binlerce, milyonlarca ve belki milyarlarca insanların o yoldan yürümesiyle, onların amellerinden hasıl olan sevap, sebep olanların defterlerine yazılacak. Biz de çağımızda küçük büyük, bize düşen neyse, bulunduğumuz yerde bize düşen neyse, eğer bir taş, bir kerpiç de olsa bu binada yerimizi alarak, bu hizmette yerimizi alarak, daha sonra gelecek olan milyonların, milyarların sevaplarından sevap almaya çalışmalıyız. Hem nasıl ki bir ağacın kökündeki, çekirdeğindeki küçük bir özellik, ağacın dallarında ortaya çıkar. Evet, ağacın genlerinde, çekirdeğinde ne özellik varsa, o ağacın dallarında, yapraklarında ortaya çıkar ve büyük bir suret, şekil alır. Demek ki çekirdekteki bir küçük özellik, büyük bir daldan daha büyüktür. Hem nasıl ki bir açının iki kolu arasındaki mesafe başlangıçta küçük olduğu halde, açının merkezinden uzaklaştıkça gittikçe büyür. Evet. Ama o açının başlangıcında olanlar, küçük gibi görülseler de o açıyı açanlar onlardır. Aynen bu misaller gibi sahabeler, İslamiyet ağacının köklerinde bulundular, genlerinde bulundular. Evet. Ve dolayısıyla biz İslamiyet adına ne güzellikler yaşıyorsak, hep onların yaşadıklarının üzerine bina edildi, hep onları örnek alarak yaptık. Hem İslamiyet binasının temelinde bulundukları için sahabeler, hem nurani dairenin başlangıcında bulunduklarından, hem Müslümanların imamları olarak ve ilk sayıları, yani daha Müslümanlar 1, 2, 3, 5 olarak sayılırken, onlar var olduğundan, onlar sayıldığından, onlar bizim ilk sayılarımız. Onlar bizim binamızın temeli, temel taşları. Hem peygamberlik güneşinin hakikat lambasının yanında olduklarından, onların az amelleri çoktur, küçük hizmetleri büyüktür. Onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım. Bunun için de zaten o çağda yaşamış olmak lazım. Ama değerli kardeşlerim, biz o birinci dirilişin, o şanlı dirilişin mevsimini dünyaya gelişimiz itibariyle kaçırdık. Biz 1400 yıl sonra dünyaya geldik. Ama bugün geldiğimiz dünyada gördük ki, Kur'an yine gariptir, Müslümanlar yine gariptir ve yapılacak iş çoktur. Bu adeta bir yeniden diriliştir. Bu ikinci dirilişte yerini alan, kendisine bir hizmet alanı bulan ve hizmet eden herkes şanslıdır. Cenab-ı Hak, ashab-ı kirama en yakın mevkide belki de onları tutacaktır. Çünkü eğer lütfu ilahi ile geriden gelecek milyonlar, milyarlar varsa, onların sevapları, onların amelleri, bu işlerde fedakarlık yapıp, hasbi, çalışan, gayretli, samimi insanların olacaktır sevaplar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî gâle ashabî kennucûmî bi eyyihim iktedeytum ihtedeytum. Yani benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Onlar yerdeki insanlara yollarını gösterirler. Yönlerini, yollarını tayin etmekte yardımcı olurlar. Onun için hangi sahabeyi kendinize rehber edinseniz doğru yolu bulursunuz. Ve hayrul kuruni karni, en hayırlı yıllar, yüzyıllar benim içinde yaşadığım çağdır. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Efendimiz'e, onun âline ve ashabına rahmet ve selam olsun. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sübhansın Allah'ım sen. Sen bildirmedikçe biz bir şey bilmeyiz. İnneke entel alimul hakim. Bilen sensin, hakim sensin. Sual, deniliyor ki sahabeler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı gördüler. Sonra iman ettiler. Onu gördükten sonra iman ettiler. Onu görerek iman ettiler. Biz ise onu görmeden iman ettik. Öyleyse bizim imanımız daha güçlü sayılmalı. Hem imanımızın kuvvetli olduğuna delalet eden, Efendimiz'den gelen bir rivayet de var. El cevap. Sahabeler, bütün bir dünyanın inanç ve anlayışı, İslamiyet'in getirdiği inanca düşman ve anlayışa ters iken, bütün dünya onların karşılarındayken, sahabenin karşısındayken, İslamiyet'in karşısındayken bütün dünya, yaşayışı itibariyle, inançları, düşünceleri itibariyle, hayatı itibariyle. Ashab-ı kiram, yalnız bir insan olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı görüp, bazıları bir mucize de görmeden öyle bir iman etmişler ki, karşılarına çıkan bütün dünyanın ters yöne gitmesi onların imanını sarsmıyordu. Hatta bazılarına şüphe değil, en küçük bir vesvese bile vermezdi. Siz imanınızı sahabenin imanıyla nasıl karşılaştırıyorsunuz? Evet, ashab-ı kiramın hayatına bakıldığı zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a nasıl sahip çıkmışlar, nasıl inanmış, nasıl Allah için çabalamışlar, hicretler etmişler, efendim zulümler çekmişler, dayanmışlar her şeye, bunlar onların kuvveti imanını gösteriyor. Şimdi yaşayan bütün Müslümanların aynı inanç ve düşünceye sahip oluşu, sizin imanınıza, şimdi yaşayanların imanına kuvvet verdiği ve bir dayanak olduğu halde, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı her ne kadar mübarek vücudu ile hayattayken görmesek de, nurani peygamberlik ağacının bir çekirdeği olan insani yönüyle ve bedeniyle görmesek de, ama onu İslamiyet'in bütün haşmetiyle, getirdiği İslamiyet'in dinin bütün haşmetiyle gördük. Hac mevsimlerinde milyonla milyonlarla insanların hac ettiği, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek, la ilahe illallah diyerek, minarelerden yükselen sadaların 24 saat her gün dünyanın her yerinde la ilahe illallah hakikatini ilan ettiklerini görerek yaşadık biz. Kur'an hakikatleriyle nurani, muhteşem, manevi şahsiyetini gördük Efendimizin. Bin mucizeyle çevrili olarak gördük Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Belki bir mucizesini yakından görmesek de, sahih rivayetlerle bize kadar intikal etmiş, bin mucizesini okuyarak iman ettik. Onu öyle gördük, tanıdık. Beden gözüyle göremesek de, akıl gözüyle gördük onu. Kalp gözüyle gördük. Öyleyse, bu durumda, bir Avrupa filozofunun sözüyle vesvese ve şüpheye düşenin, düşen bir insanın imanı nerede? Bütün alemi küfrün ve Nasara ve Yahud'un ve filozofların hücumlarına karşı sarsılmayan sahabelerin imanları nerede? Evet, bugün ashab-ı kiram gibi dünyanın neresinde olursa olsun, imanının gücüyle her yerde Kur'an'a ve İslam'a sahip çıkan, hizmet eden gençler, delikanlılar, fütüvvet makamının sahipleri göründüler. Göründüler onlar. Ashab-ı Kehif gibi, ashab-ı Resulullah gibi. Şimdi bu gayretli insanların ve ashab-ı kiramı defalarca okuyarak, dinleyerek rehber edinenlerin, ümit ediyoruz ki Efendimizin müjdesiyle onlar hidayet üzeredirler. Doğru yoldadırlar. Ve dünyayı doğruluğa davet ediyorlar. Allah yardımcıları olsun. Hem sahabe imanının gücünü gösteren ve imanlarının göstergesi olan kuvvetli takvaları ve salih amelleri nerede? Böyle kendisini ashab-ı kiramla, ashab-ı kiramla tartmak isteyen, tartılacağını iddia eden ve fakat farzları bile yerine getirmeye gücü yetmeyen bir kimsenin sönük imanı nerede? Ama hadiste, ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren, daha ziyade makbuldür mealindeki rivayet, o, bir noktadaki özel bir üstünlüğü haber veriyor. Yani görmeden iman etmenin üstünlüğünü haber veriyor. Has bazı kimseler hakkındadır ayrıca. Bizim konumuz ise her yönden üstünlük ve herkesi içine alan üstünlüktür. O alanda ashab-ı kiramı yakalamak mümkün değil. Sonra ikinci bir sualde diyorlar ki, manevi kemale sahibi olan Allah'ın dostları ve tarikat büyükleri dünyayı terk etmişler. Hatta dünya sevgisi bütün hataların başıdır şeklinde bir hadis de var. Bu Allah dostları dünyayı terk etmişken, sahabeler dünyayı terk etmemişler. Hatta dünyaya çok girmişler. Hatta bazı sahabeler o zamanın zenginlerinden daha ileri de gitmişler. Nasıl oluyor ki böyle sahabelerin en küçüğüne bile en büyük bir veli kadar değer var diyorsunuz? Yani en küçük sahabe bile en büyük veli kadar değerlidir. Nasıl diyorsunuz diyor. Halbuki onlar dünyayı bile terk etmemişler. El cevap, dünyanın ahirete bakan yüzüyle Allah'ın isimlerine bakan yüzünü sevmek bir kusur, bir eksiklik değil. Hatta dört başı mamur Müslüman olmanın bir göstergesidir, kemal sebebidir. Dünyanın ahirete bakan yüzünü sevmek, Allah'ın isimlerine bakan yüzünü sevmek. Dünyanın o iki yüzünde ne kadar ileri gidilse, ibadet ve marifetullah'ta o kadar ileri gidilir. Ahirete sevap hazırlamak için dünyaya bakıyorsun. Ahiretini kazanmak için dünyada çabalıyorsun ve bir de dünyada gördüğün her şeyde Esma-i İlahiye'yi okuyorsan, dünyada binlerce yıl kalsan bile dünya bu yönüyle doyulmaz. Evet, dünyayı ahiretin tarlası olarak görüp, dünya tarlasına güzel ameller, iyilikler ekmişler sahabeler. Bakın ne güzel ameller ekmişler ki, bize kadar onların mahsulleri yetiyor. Biz de istifade ediyoruz. Ayrıca bütün varlıkları Allah'ın isimlerinin aksettiği aynalar olarak görüp, onlarda görünen ilahi isimleri müştakane temaşa edip bakmışlar. Dünyanın fena yüzü ise fani yüzüdür. Ki insanın geçici heveslerine bakar. Eğer dünyaya bu geçici heveslerimiz açısından bakarsak, işte o bugün var, yarın yok olan dünyadır. Ama ahiret tarlası olarak değerlendirirsek ve Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesini bütün tabiatta, kainatta okursak, o ebedi yüzüdür. Ashab-ı kiram bu yüzde, bu yüze bakmış, bu yüzde yaşamışlar. Evet, değerli kardeşlerim, 27. sözden, İçtihat Risalesinden okuduk bugün son kısımlarını. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.